पाताल खंड अध्याय 119 भगवान हनुमान जी के द्वारा वीर सिंह की पराजय, वीरभद्र के हाथ से पुष्कल जी का वध, भगवान शंकर जी के द्वारा शत्रुघ्न जी का मूर्छित होना, भगवान हनुमान जी के पराक्रम से भगवान शंकर जी का संतोष, हनुमान जी के उद्योग से मरे हुए वीरों का जीवित होना, भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव और वीर मणि का आत्मसमर्पण। शेष जी कहते हैं, हे मुने, हनुमान जी ने वीर सिंह के पास जाकर कहा, हे वीरवर, ठहरो, कहाँ जाते हो? मैं एक ही क्षण में तुम्हें परास्त करूंगा। वानर के मुख से ऐसी बढ़ी चढ़ी बात सुनकर वीर सिंह क्रोध में भर गए और मेघ के समान गंभीर ध्वनि करने वाले धनुष को खींचकर तीक्ष्ण वाणों की वर्षा करने लगे। उस समय रणभूमि में उनकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो आषाण के महीने में धारावाहिक वृष्टि करने वाला मनोहर मेघ शोभा पा रहा हो। उन तीखे वाणों को अपने शरीर पर लगते देख हनुमान जी ने वज्र के समान मुक्का वीरवर की छाती में मारा। मुष्टि का प्रहार होते ही वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। अपने चाचा को मूर्छित देख राजकुमार शुभ अंगद वहां आ पहुंचा। रुक्मांगद की भी मूर्छा दूर हो चुकी थी, अतः वह भी युद्ध क्षेत्र में आ धमका। वे दोनों भाई भयंकर संग्राम करते हुए हनुमान जी के पास गए। उन दोनों वीरों को समर भूमि में आया देख हनुमान जी ने उन्हें रथ और धनुष सहित अपनी पूछ में लपेट लिया और पृथ्वी पर बड़े वेग से पटका। इससे वे दोनों राजकुमार तत्काल मूर्छित हो गए। इसी प्रकार बल मित्र भी सुमद के साथ बहुत देर तक युद्ध करके अंत में मूर्छा को प्राप्त हुए। तदनंतर अपने आत्मीय जनों को मूर्छित देख भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले भगवान महेश्वर जी स्वयं ही उस विशाल सेना में शत्रुघ्न के सैनिकों के साथ युद्ध करने के लिए गए। उनका उद्देश्य था भक्तों की रक्षा करना। वे पूर्व काल में जैसे त्रिपुर से युद्ध करने के लिए गए थे, उसी प्रकार वहां भी अपने पार्षदों और परमथ गणों सहित पृथ्वी तल को कपाते हुए जा पहुंचे। महाबली शत्रुघ्न जी ने जब देखा कि सर्व देव शिरोमणि साक्षात महेश्वर जी पधारे हैं, तब वे भी उनका सामना करने के लिए रणभूमि में गए। शत्रुघ्न जी को आया देख पिनाकधारी रुद्र जी ने वीरभद्र से कहा, तुम मेरे भक्त को पीड़ा देने वाले पुष्कल से युद्ध करो। फिर नंदी को उन्होंने महाबली हनुमान जी से लड़ने के लिए भेजा। तदनंतर कुश ध्वज के पास प्रचंड को, सुबाहु के पास भृगी को और सुमुद के पास चंड नामक अपने गण को भेजकर युद्ध के लिए आदेश दिया। महारुद्र जी के प्रधान गण वीरभद्र को आया देख पुष्कल जी अत्यंत उत्साह पूर्वक उनसे युद्ध करने को आगे बढ़े। उन्होंने 5 वाणों से वीरभद्र जी को घायल किया। उनके वाणों से छत विछत होकर वीरभद्र ने त्रिशूल हाथ में लिया, किंतु महाबली पुष्कल ने एक ही क्षण में उस त्रिशूल को काटकर विकट गर्जना की। अपने त्रिशूल को काटा देख रुद्र जी के अनुगामी महाबली वीरभद्र को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने महारथी पुष्कल जी के रथ को तोड़ डाला। वीरभद्र के वेग से चकनाचूर हुए रथ को त्याग कर महाबली पुष्कल जी पैदल हो गए और वीरभद्र को मुक्के से मारने लगे। फिर दोनों ने एक दूसरे पर मुष्टि का प्रहार आरंभ किया। दोनों ही परस्पर विजय के अभिलाषी और एक दूसरे के प्राण देने को उतारू थे। इस प्रकार रात दिन लगातार युद्ध करते उन्हें 4 दिन व्यतीत हो गए। 5वें दिन पुष्कल को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने वीरभद्र का गला पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर दे मारा। उनके प्रहार से महाबली वीरभद्र को बड़ी पीड़ा हुई। फिर उन्होंने भी पुष्कल के पैर पकड़कर उन्हें बारंबार घुमाया और पृथ्वी पर पछाड़कर मार डाला। महाबली वीरभद्र ने पुष्कल के मस्तक को, जिसमें कुंडल जगमगा रहे थे, त्रिशूल से काट दिया। इसके बाद वे जोर जोर से गर्जना करने लगे। यह देखकर सभी लोग थर्रा उठे। रणभूमि में जो युद्ध कुशल वीर थे, उन्होंने वीरभद्र के द्वारा पुष्कल जी के मारे जाने का समाचार शत्रुघ्न जी से कहा। पुष्कल जी के वध का वृतांत सुनकर महावीर शत्रुघ्न जी को बड़ा दुख हुआ। वे शोक से कांप उठे। उन्हें दुखी जानकर भगवान शंकर जी ने कहा, रे शत्रुघ्न, तू युद्ध में शोक ना कर। वीर पुष्कल धन्य है जिसने महाप्रलयकारी वीरभद्र के साथ 5 दिनों तक युद्ध किया। ये वीरभद्र वे ही हैं जिन्होंने मेरे अपमान करने वाले दक्ष को क्षण भर में मार डाला था। अतः महाबलवान हे राजेंद्र, तू शोक त्याग दे और युद्ध कर। शत्रुघ्न जी ने शोक छोड़ दिया। उन्हें शंकर जी के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने चढ़ाए हुए धनुष को हाथ में लेकर महेश्वर जी पर वाणों का प्रहार आरंभ किया। उधर से भगवान शंकर जी ने भी वाण छोड़े। दोनों के वाण आकाश में छा गए। वाण युद्ध में दोनों की क्षमता देखकर सब लोगों को यह विश्वास हो गया कि अब सबको मोह में डालने वाला लोक संहारकारी प्रलय काल आ पहुंचा। दर्शक कहने लगे, ये तीनों लोकों की उत्पत्ति और प्रलय करने वाले रुद्र जी हैं, तो वे भी महाराज श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई हैं। ना जाने क्या होगा, इस भूतल पर किसकी विजय होगी। इस प्रकार शत्रुघ्न जी और भगवान शंकर जी में 11 दिनों तक परस्पर युद्ध होता रहा। 12वें दिन राजा शत्रुघ्न जी ने क्रोध में भरकर महादेव जी का वध करने के लिए ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया, किंतु महादेव जी उस महान अस्त्र को हंसते हंसते पी गए। इससे शत्रुघ्न जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि देवाधिदेवों के शिरोमणि भगवान शंकर जी ने शत्रुघ्न जी की छाती में एक अग्नि के समान तेजस्वी बाण भोंक दिया। उससे मूर्छित होकर शत्रुघ्न जी रणभूमि में गिर पड़े। उस समय योद्धाओं से भरी हुई उनकी सारी सेना में हाहाकार मच गया। शत्रुघ्न जी को बाणों से पीड़ित एवं मूर्छित होकर गिरा देख हनुमान जी ने पुष्कल जी के शरीर को रथ पर सुला दिया और सेवकों को उनकी रक्षा में तैनात करके वे स्वयं संहारकारी शंकर जी से युद्ध करने के लिए आए। हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके अपने पक्ष के योद्धाओं का हर्ष बढ़ाते हुए रोष के मारे अपनी पूंछ को जोर जोर से हिला रहे थे। युद्ध के मुहाने पर रुद्र जी के समीप पहुंचकर महावीर हनुमान जी देवाधिदेव महादेव जी का वध करने की इच्छा से बोले, हे रुद्र, तुम राम भक्त का वध करने के लिए उद्धित होकर धर्म के प्रतिकूल आचरण कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें दंड देना चाहता हूँ। मैंने पूर्व काल में वैदिक ऋषियों के मुंह से अनेकों बार सुना है कि पिनाकधारी रुद्र जी सदा ही श्री रघुनाथ जी के चरणों का स्मरण करते रहते हैं, किंतु वे सभी बातें आज झूठी साबित हुई, क्योंकि तुमने राम भक्त शत्रुघ्न जी के साथ युद्ध किया है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर महेश्वर जी बोले, हे कपि श्रेष्ठ, तुम वीरों में प्रधान और धन्य हो। तुमने जो कुछ कहा है वह सत्य है। देव दानव बंदित ये भगवान श्री रामचंद्र जी वास्तव में मेरे स्वामी हैं।